Grupy Orlen, Wirtualna Polska, Telemagazyn oraz Fundacja Tumult i Europejskie Centrum Filmowe Kamerimage. Dofinansowano z funduszy europejskich. Poleca Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy niedzielę, 9 dzień listopada, jest 23. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Rano nadzwyczajne posiedzenie rządu Słowacji po wypadku pod Bratysławą. Wieczorem zderzyły się dwa pociągi. Prokurator w podpoznańskich Pobiedziskach od policyjnych strzałów zginął tam agresywny mężczyzna. Synoptycy ostrzegają przed gęstą mgłą w północno-wschodniej Polsce. Drogi mogą być śliskie i niebezpieczne. Kilkadziesiąt osób jest rannych. Według mediów 9 ma poważne obrażenia. Przed 20 w okolicach miasta Pezinok na Słowacji zderzyły się dwa pociągi. Jeden to ekspres z Koszyc do Bratysławy, drugi jechał z Bratysławy do Nitry. Jeden skład najechał na drugi. Dziennikarze, którzy szybko dotarli do położonej około 30 km od Bratysławy stacji Pezinok, relacjonowali, że karetki odjeżdżały do szpitali w słowackiej stolicy. Przyczyna katastrofy wciąż nie jest znana. Nie wiadomo, czy była to usterka techniczna, czy błąd ludzki. Na miejsce katastrofy pojechał minister spraw wewnętrznych, a premier Robert Fico poinformował w mediach społecznościowych, że na poniedziałek rano zwołał nadzwyczajne posiedzenie rządu. Strzały z policyjnej broni padły w Pobiedziskach pod Poznaniem. Nie żyje mężczyzna, który zaatakował nożem funkcjonariuszkę. Patrol wezwali mieszkańcy jednego z domów. Ze zgłoszenia wynikało, że do młodej kobiety przyjechał znajomy i podczas spotkania stał się agresywny, relacjonuje rzecznik wielkopolskich policjantów Andrzej Borowiak. Podczas policyjnej interwencji w podpoznańskich Pobiedziskach policjantka została zaatakowana nożem. Napastnik dźgnął ją nożem w tył głowy, a także dźgnął ją nożem w klatkę piersiową, ale uchroniła ją kamizelka kuloodporna. Drugi z policjantów użył broni służbowej. Postrzelony napastnik zginął na miejscu. Ranna policjantka trafiła do szpitala. Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Na miejscu pracują prokurator i policyjni technicy. Wyjaśniają okoliczności zdarzenia. Gęste mgły na północnym wschodzie Polski. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia dla 4 województw. Wschodniej części województwa pomorskiego, północy Mazowsza i województwa podlaskiego oraz dla całego województwa warmińsko-mazurskiego. Widzialność na tych terenach może spaść poniżej 200 metrów. Droga hamowania na mokrej nawierzchni podczas mgły może się wydłużyć dwukrotnie. Przypomina i ostrzega instruktor techniki jazdy Krzysztof Ćwikliński. Mgła ogranicza widoczność, poza tym też na pewno wtedy przyczepność jest dużo gorsza, no bo to jest duża wilgoć, jest asfalt wilgotny, więc warto na to zwrócić uwagę. No i teraz właśnie pytanie, którędy jedziemy, jak to jest gdzieś jakiś lasek, no to w tej mgle sarenkę zobaczymy na pewno bardzo późno, bo ona raczej nie ma świateł odblaskowych, szczególnie jak odwróci głowę. Reakcji będzie bardzo mało na to, żeby to ominąć, wyhamować, a jak jeszcze przy okazji gdzieś tam złapiemy pobocze, no to wiadomo, co się może wydarzyć. Ostrzeżenia przed gęstą mgłą na północnym wschodzie Polski obowiązują do jutra, do 9. Zbliża się finał ogólnopolskiej akcji Polska na tak, wspólnego projektu TVP i Polskiego Radia. Akcja pokazuje współczesną Polskę pełną energii, pasji i nowoczesnego patriotyzmu. Reporterzy odwiedzają miasta, które przyłączyły się do inicjatywy. W Niwkach na Opolszczyźnie Benedykt Kocot chwalił się pomnikiem kolarza Joachima Halubczoka. Monument ufundowali pasjonaci kolarstwa. Znajdujemy się przy wyjątkowym pomniku Joachima Halubczoka. No niestety tak się złożyło, że Joachim wcześniej odszedł od nas. No a myśmy mieli tradycję właśnie w gminie Chrząstowice od początku lat 70. I że tak powiem, w tej gminie zawsze każdy chętnie jeździł na rowerze, każdy chętnie uprawiał kolarstwo. Finał akcji Polska na tak we wtorek, 11 listopada. Kilogramowa biała trufla zlicytowana na aukcji w Piemoncie poszła za 110 tysięcy euro. To była 26. edycja światowej aukcji tej bardzo cenionej odmiany trufli z Alby. Licytacja odbyła się na zamku na północy Włoch. Największy okaz o wadze nieco ponad kilograma wylicytowano w czasie zdalnego połączenia z Hongkongiem. A w aukcji uczestniczyli też miłośnicy trufli z Bangkoku w Tajlandii, Singapuru, Wiednia, Frankfurtu i z Rio de Janeiro w Brazylii. Dochód z aukcji białych trufli w wysokości ponad 500 000 euro przeznaczono jak co roku na cele charytatywne. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poniedziałek, pochmurny i mokry, a rano dodatkowo z mgłami, zwłaszcza na północy i wschodzie. Miejscami słabe opady deszczu lub mrzawki, wysoko w górach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Będzie od 7 stopni w Suwałkach do 10 w Rzeszowie i Gorzowie Wielkopolskim. W Poznaniu 8, w Warszawie 9. Autopromocja.

czy blisko, kiedy kocham, gram o wszystko. I ty bądź taki sam, czy do szczęścia daleko, czy blisko. Kiedy kochasz, graj o wszystko. Wspaniałe, jak słucham, zawsze mam ciarki. Dorota Miśkiewicz swą nienaganną dykcją wypowiedziała słowo ciebie, gram o ciebie. Ale gdyby miała tę dykcję trochę mniej idealną, to by można było usłyszeć gram o siebie, prawda? To też jest bardzo ważny motyw opowieści o dumie. No to zapraszam Państwa, 2 2 7 3 i dariusz.bugalski@polskieradio.pl i pani Danuta, dobry wieczór. Dobry wieczór, panie Dariuszu. Dobry wieczór, pani Danuta. Chciałam opowiedzieć swoją historię. Dokładnie 36 lat temu, 15 sierpnia 1989 roku, o 2 nad ranem wypaliłam ostatniego papierosa w moim życiu. I to była świadoma decyzja. Brawo. Przygotowałam się, nie kupując prawda, kolejnej paczki papierosów. I... No i udało mi się, ponieważ sama przed sobą nie udawałam, że chcę rzucić, tylko była to świadoma decyzja, przemyślana. Natomiast zastanawiałam się później, jak uczcić 30-lecie rzucenia palenia. I no, poszłam na tak zwaną pielgrzymkę pieszą z Miedniewic do Niepokalanowa. To jest nocna pielgrzymka i w ten sposób 15 sierpnia uczciłam 30-lecie. Po raz pierwszy byłam na takiej pielgrzymce. Później jeszcze 3-krotnie. No, chciałam powiedzieć, że jeśli się bardzo chce i człowiek ma świadomość, że rzeczywiście sam przed sobą nie udaje po prostu czegoś, tylko jest naprawdę przekonany, że chce tego dokonać, to jest w stanie. Bez lekarzy, bez leków, prawda, poradzi sobie. A kocham pana audycję i cieszę się, że mogłam Boże, parę dziękuję. Słów powiedzieć. Cóż, ja sobie... Ma pan świetny kontakt ze słuchaczami, a i kocham pana głos. Bardzo pani dziękuję. Głosie pozdrawiam cię. Jesteś taki ważny dla mnie. Dziękuję bardzo, nie tylko dla dziękuję mnie, się okazuje. Serdecznie. Pani Danuto, dziękuję. Wspaniała opowieść. I właśnie tym bardziej za nią dziękuję, że tu jeszcze brakowało, wydaje mi się, takiej... Ja zacząłem to nasze spotkanie od opowieści o Korczaku i o tych jego zakładach z dziećmi. Właśnie dzieci się same ze sobą zakładały, bo chodziło o to, żeby przejść, no, wyjść z jakiegoś dołka, pokonać własne ograniczenia. Myślę, że to jest niesamowicie ważny motyw tej rozmowy o dumie. I pani właśnie o tym powiedziała, więc jeszcze raz bardzo dziękuję. Linia nocna. I pan Bogusław. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja jestem dumny przede wszystkim z naszej pięknej, kochanej młodzieży, która nie dała się pociągnąć temu nurtowi, takiemu wściekowi kibicowskiemu. Sztucznie wywołany antagonizm kibicowski między klubami jest niekorzystny, jest niedobry, jest zły, ale młodzież myśli i dumny jestem z tego, że przez laty na Marszu Niepodległości, ja warszawiak w 6. pokoleniu, szedłem obok wspaniałych młodych ludzi z Krakowa, kibiców Krakowi. Mam nadzieję, że w tym roku również z nimi będę miał okazję przejść się. Mimo, że jestem zagorzałym kibicem klubów warszawskich, ale miło mi będzie w

się, że ta pieśń idealnie tu pasuje. Frank, jak śpiewał ją, to czasami mówił, że teraz będzie nasz drugi hymn narodowy i zapowiadał tę piosenkę. Nawet nie zapowiadał, ludzie wiedzieli, że to będzie My Way. To jest właśnie, myślę, że pieśń o dumie. I tak mi się to kojarzy. On miał prawo to zaśpiewać w taki bardzo przekonujący sposób, bo sam był pobijany przez życie. I to jest właśnie opowieść takiego kogoś pobijanego przez życie, który jest jednak dumny z tej swojej drogi, którą przeszedł. To mi się kojarzy z takimi pobijanymi japońskimi naczyniami. Kintsugi, to jest ta sztuka, gdzie się jest jakieś naczynie takie z dziurami, jakimiś rysami się wypełnia czymś cennym, laką, czy srebrem, czy nawet złotem. I właśnie dokładnie tutaj tak było, gdybyśmy na to tak popatrzyli metaforycznie. Ta pieśń jest taką złotą substancją, która wchodzi w to pokruszone coś, w to życie, które jest czasami takie pobijane, ale jednak dałem radę, jednak przeżyłem, zrobiłem to po swojemu, jestem z tego dumny. Pan Krzysztof, dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja nie słuchałem wprawdzie audycji od początku, więc nie wiem, czy nie będę się powtarzał. Nie, no to jest pańska historia, proszę tak, opowiedzieć, na pewno nie będzie powtórzenia. Moja historia jest taka, wszyscy, których usłyszałem przed chwilą, mówili, że są dumni, czy z rodziny, czy z kraju, prawda? Tak. A ja mam taką refleksję, że jeżeli jesteśmy rodzicami, bo o rodzicielstwie chciałem powiedzieć, to nie to, czy my jesteśmy, to uczucie dumy, czy w ogóle uczucia, które tworzymy w stosunku naszej rodziny. Mhm. Jeżeli jesteśmy dumni, to fajnie, to jest takie uczucie dodane jak gdyby, tak? Ale ja mam taką refleksję, że będąc rodzicami mamy wręcz obowiązek być dumnymi z naszych dzieci. Mówię to, ponieważ urodziłem się w rodzinie dysfunkcyjnej i mój tata mnie nie akceptował przez całe życie i ja jak mały chłopiec, teraz jak już po 50 latach, jak gdyby zaakceptowałem, że mój tata nie umiał inaczej, nie umiał mnie kochać tak jak ojciec powinien kochać swoje dziecko, czy tak jak nie umiał być ze mnie dumny i dawać mi w ten sposób siły do życia, a marzyłem o tym, żeby mój tata był ze mnie dumny. Tak, to było bardzo dla mnie ważne. I mam tutaj teraz taki apel do wszystkich rodziców, jeżeli nie są dumni, czy jakoś nie umieją ze względu na swoje jakieś kompleksy zaakceptować swoich dzieci, to gdyby to uczucie dumy w sobie stworzyli, w stosunku, byli dumni nawet tylko z tego powodu, że te dzieci są, to te dzieci za moment, kiedy poczują tę dumę od swoich rodziców, to dadzą im powód do tej dumy, tak? Bo każdy z nas ma tyle talentów, że tylko potrzebują zarzewie, jak gdyby, tak? Takiego ogniska zapalnego, żeby się w tych talentach zrealizować i wtedy rodzic może być dumny. Czyli jak gdyby odwracam te sytuacje. Bardzo tak? Ciekawe rzeczy pan mówi. Tak, rzeczywiście ciekawe. Aha. Mamy obowiązek być dumni i zachwycać się naszymi dziećmi. To i wtedy te dzieci dadzą nam powód do tego, żeby faktycznie... Ale co, i to zadziałało w pańskim przypadku, w przypadku pańskiej rodziny? Tak, ja jestem dumny, ja akurat mam o tyle prosić, że mam cudowne córki, z których jestem dumny od zawsze, bo są cudowne. Może dlatego, że mój ojciec nie dał mi wzorca, ale dał mi taki jak gdyby antywzorzec, to ja wiem, jak się w stosunku do moich dzieci nie zachowywać. I jak gdyby, no to jest taka naturalna wiedza, że uczucie zawsze idzie od rodzica do dziecka, tak? Jeżeli rodzic wytworzy w sobie takie uczucie, jakie dziecko by chciało dostać, to ono później się tak zrekompensuje, że też będzie takim samym rodzicem, że będzie tak samo wspierać swoje dzieci i tak myślę na tym życie polega. To jest taka moja refleksja. Nie wiem, czy nie zbyt zagmatwałem, nie, ale... Nie, absolutnie nie. Po prostu pan odwrócił taki schemat i to jest bardzo ciekawe, co pan powiedział, moim zdaniem. Zwłaszcza, że działa, jak słyszeliśmy. A proszę powiedzieć, jeszcze jedna rzecz, bo pan powiedział coś takiego swoim ojcu jeszcze niezwykłego. To znaczy, że on nie umiał inaczej, tak zrozumiałem. No nie umiał, bo jego ojciec nie dawał mu wsparcia. I pan to zaakceptował, że to jest niezwykłe, że pan potrafił. Tak. No tak, tylko że mi to zajęło 50 lat, bo przez 50 lat miałem pretensje. Dlaczego inne dzieci mają takich rodziców, którzy się nimi zachwycają, czy ojców, prawda? No a ta relacja syn-ojciec to jest często taka... Byłem ostatnio na takim spotkaniu mężczyzn, tak zwany krąg męski, gdzie spotkało się 50 facetów i tematem była właśnie relacja z ojcem, tak? I na 50 facetów, jak prowadzący zapytał, kto miał wspierającą relację z ojcem, to podniosło rękę dwóch facetów, tak? Czyli ta moja skomplikowana relacja z tatą nie jest niczym jakimś tam wyjątkowym. Po prostu tak, może to pokolenie takie naszych rodziców, ojców, którzy wychowywali nas za komuny, kiedy były większe problemy jak gdyby i może nie było tej świadomości, że jednak rodzic powinien tą emocję taką pozytywną, akceptację, tolerancję i zachwyt nad dzieckiem i dumę oczywiście też z tego powodu, że to dziecko jest, tak? No to, tak, i to PRL to jedno, a drugie to wojna jeszcze przecież. To są echa wojny, to jest ta straszliwa trauma, która się odkłada przecież w rodzinach. Dokładnie. Więc ojcowie, akceptujcie, kochajcie swoje dzieci i... No moja córka jedzie, bo my jak wracamy dziś z pracy, tak, ja jestem muzykiem, moja córka ze mną śpiewa i dostajemy brawa, więc dzisiaj wracamy znowu w pracy i on pyta, czy może przejąć telefon, mogę jej przekazać, czy tak, nie? Tak, jeżeli to będzie na temat i o tacie, i o sobie, co tak? No nie wiem, co chcę powiedzieć. No dobrze, zaryzykujmy, nie ma ryzyka, nie ma zabawy, zobaczymy. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Tutaj Amelia, tak, córka Krzysztofa, ojca dumnego ze swoich córek. Powiedział prawdę? Potwierdza pani? Tak, potwierdzam w 100%, ale tutaj rzadko jest mówione o dumie w drugą stronę, myślę. I jest to ciekawy temat, duma, i właśnie mój tata tutaj powiedział o swoim życiu, które ja znałam tylko właśnie z tymczasowych opowieści, które się pojawiały w rodzinie, a jednak chciałabym tutaj stwierdzić, że z tego, co ja widzę, a żyję tylko 17 lat na tym świecie, to mój tata niesamowicie zewoluował, przeszedł niesamowitą zmianę i ja widziałam to na skali lat, jak coraz lepiej, może tutaj nawet nie ma, że lepiej, bo zawsze się z tym świetnie radził, według mnie, i niesamowicie jestem z niego dumna. Że się tak zmienia, tak? Tak, że te zmiany są ciągłe, a jednak on płynie z tymi zmianami i chociaż faktycznie nie miał łatwo, to nie wraca do tego, a jak wraca, to stara się to zmienić i to jest niesamowite, jak sobie z tym radzi na swój własny sposób. I jestem dumna z moich rodziców pod tym względem, że mam naprawdę nowych rodziców, jak może było słyszeć wcześniej. I niesamowicie nas wychowali, może właśnie przez to, że ich rodzice mieli troszeczkę antywychowanie, ale myślę, że oni też są dumni ze swoich rodziców. Moi rodzice są dumni ze swoich rodziców, ponieważ dali im konkretne lekcje i życie. I to jest najważniejsze. A moi rodzice, ja jestem z nich niesamowicie dumna, bo zrobili ogrom dobrej roboty, choć czasami nie było z nami łatwo. I rodzicielstwo nie jest proste, to jestem dumna i jestem dumna z siebie, że dam radę to przeżyć momentami, ale myślę, że było... Myślę, że to tyle, co mogę powiedzieć. No dobrze, dziękuję pani. Duma jest ważna. Wspaniale. Pewnie pan Krzysztof prowadzi samochód pewnie, tak? Jak rozumiem. To, tak, tak. To może, tak. Pewnie mu się ręce trzęsą teraz z wzruszenia. To może już zakończmy. Pozdrawiam państwa wszystkich. Dziękuję. Wspaniała opowieść. Serce rośnie. Linia nocna. No i pan Szymon, który się naczekał okropnie długo, ale mam nadzieję, że pan wybacza. Wybacza pan? Dobry wieczór. Wybaczę. Nawet ja też jadę samochodem, ale się zatrzymałem i stoję prawie już 10 minut na parkingu. Bardzo dziękuję. Ja powiem tak dość przewrotnie. Na początku jestem księdzem w ogóle. Witam księdza. Przewrotnie, że nie zawsze jestem dumny ze swojej instytucji. A natomiast o czym innym, że akurat mam 40 lat w tym roku. Jestem dumny z takich niektórych rzeczywistości, które się wydarzyły w tym roku w moim życiu i z siebie, i z ludzi, których poznałem. Mianowicie jestem dumny, że mogłem poznać i spędzić taki urlop. To też był taki owoc pewnego kryzysu, którego pan był elementem. Ja byłem elementem? Sensie, ale w pozytywnym sensie. Boże, się przestraszyłem. Pana audycje z K3, które bardzo mi pomogły, za chwilę powiem w jaki sposób. Natomiast miałem taki urlop w tym 40 roku moich urodzin i przez pierwsze 3 miesiące tego urlopu mieszkałem w cudownym miejscu, z którego jestem niesamowicie dumny, że je poznałem, ale też, że to są tacy ludzie, mianowicie z osady Błogomisian, takiej wspólnoty. wspólnoty przyjaźni. Jak się nazywa? Przepraszam, powiedziałem Osada Borego Misia na Kaszubach. Jest to wspólnota założona przez księdza Kubę Zmartwychwstańca. Niesamowite miejsce, mało znane, a piękne i cudowne. Mianowicie mieszka tam na co dzień 50 burych misiów, czyli osób z niepełnosprawnością, które tam mają swój dom. To nie jest DPS, to nie jest w żaden sposób finansowane przez państwo. Oni tam sami się utrzymują, to jest z pracy swojej, mają krowy, robią sery, przetwory. Cudowne miejsce, razem z burymi niedźwiedziami, czyli osobami, z którymi tam pracują, mieszkają, którym towarzyszą. I mogłem tam z nimi być. Jadąc do nich, słuchałem K3. Nie wiem, czy mogę to mówić. Chyba można. Wie pan, ja jestem bardzo dumny z tego podcastu, więc tak, można. Tak. I tej audycji, nie pamiętaj tytułu, pan na pewno pamięta wiersz Larkina Żyjemy w dniach, po co są tak, dni. Tak, to jest wspaniały wiersz. I ten wiersz i ta audycja, posłuchałem jej wtedy jadąc samochodem, można powiedzieć, ona ułożyła mi całe te 7 miesięcy urlopu i pozwoliła mi być potem z siebie dumnym, a potem wyruszyłem po 3 miesiącach, dzień po swoich 40 urodzinach z Francji do Santiago. Szedłem 50 dni, 1500 kilometrów. I przyszedł ksiądz całą drogę, tak? Tak. Tam doszedłem z Francji, z Béziers, przez później drogę francuską, sam. Natomiast nie sam. Między innymi pan był częścią tej drogi. Mianowicie słuchałem sobie podcastów i byłem też dumny właśnie i z siebie, ale także z mądrych ludzi, których mogłem wtedy słuchać i którzy także tworzą ten kościół, który części już z nich nie ma, jak ksiądz Pawlukiewicz, ksiądz Grzywocz, których także słuchałem i byłem niesamowicie dumny, że mogę być tego częścią, ale także właśnie byłem dumny z mądrych ludzi, i z którym ja się dzieliłem potem, między innymi też tymi podcastami z K3, więc ja byłem z tego dumny, że nie znając pana, znałem pana, może tak. I że mogłem tego słuchać, to mogło mnie też ubogacać, ale też ze z tego, co to mi dawało. I byłem z siebie dumny, że też to rozumiałem, przetwarzałem to po swojemu i niesamowicie to był dobry czas, takiej długiej podróży i zewnętrznej, i wewnętrznej, która pozwoliła mi zobaczyć inaczej, wiele zrozumieć, ale naprawdę takie bardzo dobre doświadczenie, z którego jestem dumny. Teraz właśnie akurat wracam od moich przyjaciół, których odwiedzam, opowiadałem im też i o tym, się dawno nie widzieliśmy, prawie rok. I właśnie włączyłem radio, słucham Trójkę, patrzę, że jest pan tutaj z powrotem, bo nie wiedziałem, przyznam, i się bardzo ucieszyłem. I tego jestem dumny, że mogę tego słuchać teraz, także w tym radiu, także wiele dobrych rzeczy. No, bardzo księdzu dziękuję, to wspaniałe słowa. No, to ja może powiem jeszcze, że to dla mnie jest ważne, te rozmowy na przykład, które teraz prowadzimy. Zobaczcie, ile tutaj jest pięknych rzeczy. Jest zupełnie coś innego niż bardzo często takie przekazy medialne. Ile jest pięknych rzeczy wokół nas i czasami tego nie widzimy. Też czasami w sobie tego nie widzimy. Tak jak śpiewała tak wspaniale Dorota Miśkiewicz, gram o siebie w gruncie rzeczy także. Te rozmowy, ja się nimi żywię, więc jakoś dla mnie są ważne. Też z tego powodu. Daj nadzieję. Dziękuję, pozdrawiam i zapraszam Państwa. Rozmawiamy o dumie, o takiej uzasadnionej dumie. No i właśnie z czego, z kogo? Opowiedzcie swoją historię. dariusz.bugalski@polskieradio.pl i 2 2 7 3. Co my tu zagramy? A, Martyna Jakubowicz może. Ona tak cudownie śpiewa piosenkę Johnny Mitchell. A Johnny Mitchell się urodziła, no niedawno miała urodziny. No więc może z tych dwóch powodów. A ta piosenka też można ją tak interpretować, że jest to dumnie z takiego życia, które się rozwija i że... No zresztą co, ja będę tłumaczył słowa poetki. Proszę bardzo. Wczoraj na świat przyszedł mały chłopiec, swoją sieć pochwycił żuki dwa. Śmiał się, kiedy deszcz zaczynał kropić, płakał, kiedy spadły setki gwiazd. 10 zim minęło bezpowrotnie.

czego możemy być dumni? Przede wszystkim bądźmy dumni z Polski. Bądźmy dumni z tego, co osiągnęliśmy, co chcemy przede wszystkim, jakie mamy marzenia i w którą stronę idziemy. A prywatnie, tak, dumni bądźmy, ja osobiście dumny jestem z mojej żony, z moich dzieci, które zaakceptowały to, że moja żona nie jest ich matką, ale szanujemy się. A przede wszystkim to, co wspomniałem na samym początku, bądźmy dumni z Polski, bądźmy dumni z tego, że po kilku latach możemy w dalszym ciągu tworzyć Trójkę, bo wiadomo, że był taki okres, żeby tak to powiedzieć delikatnie, trochę inny, nie? Trochę inny, tak, to prawda. Natomiast no tak. Przede wszystkim pada, panie redaktorze, bardzo miło słyszeć. Dziękuję panu. I zawsze byłem pana wiernym, starałem się być wiernym słuchaczem. No to się nasłuchałem miłych rzeczy. Dziękuję panu serdecznie. Proszę pozdrowić rodzinę i trzymać się zdrowo. Dziękujemy bardzo i przede wszystkim jedno. No, no. Najważniejsze jest Polska, ale Polska nasza, nie Polska, trochę powiem brutalnie, nacjonalistyczna, trochę brutalna, ale ta Polska, o której zawsze chcieliśmy i chcemy marzyć. Tak, tak, tak. Bo spełniać marzenia i realizować marzenia to jest najcudowniejsze coś, co człowieka może zbudować. Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. No i serdecznie pana pozdrawiam. Dziękuję za tę piękną opowieść. Może teraz jeszcze z innej strony trochę. Pani Aneta. Tak, trudny temat rzeczywiście. Tak sobie siedzę, słucham was i dumam o moich powodach do dumy. No właśnie, dla mnie to też jest jakoś charakterystyczne, że jest duma i duma, prawda? Te dwa słowa, które one jakby są na zakładkę jednak, jak myślę. Pani tytułuje swój mail, mała zaduma. No i teraz dalej. Tych dużych powodów do dumy, pisanych wielką literą, to chyba nie wymyślę, ale taki całkiem maleńki to mam. Jutro się spotykam z trzema koleżankami, Agnieszką, Moniką i Grażyną. Siedziałyśmy w takim składzie obok siebie przez 8 lat podstawówki. To są tak zwane spotkania czwórcy. Spotykamy się już pewnie z 15 lat. To bardzo ważne, że udało nam się i kilka razy w roku. To bardzo ważne, że udało nam się i kilka razy w roku zgrywamy napięte kalendarze i spotykamy się przy pysznej szarlotce z lodami bitą śmietaną. I cieszę się na jutrzejszy wieczór. Dobry przyjaciel to powód do dumy przez duże D. Dobrego wieczoru. Dobrego wieczoru. Bardzo dziękuję. I zapraszam. Może jeszcze tak, jeszcze ktoś zdąży opowiedzieć swoją historię. Bardzo proszę. Patrzę na tą naszą playlistę. Nasza ściana to jest dobry wybór. Agnieszko, tak patrzę na naszą. Dobry, nie? Agnieszka Łukasiewicz realizuje program. To jest natchniona płyta. Nie wiem, czy państwo pamiętają. Aja RL, ta czerwona płyta. Fantastyczna. No i też ważna historia, opowieść o ścianie, nasza ściana. I myślę, że ważne w tym wszystkim, w tych opowieściach, które także tutaj się pojawiły, to, że ta ściana, że my się często z nią zderzamy, ale jednak coś próbujemy i to jest powód do dumy. No to spróbujmy. Nasza ściana. czas. My zburzymy cię i zbudujemy przepiękny pałac. On jest naszym. Słuchaliśmy piosenki Johnny Mitchell trochę wcześniej w tłumaczeniu Martyna Jakubowicza. On śpiewał, Andrzej Jakubowicz napisał polski tekst, tłumaczył. No i przyszło mi do głowy, że może to skomentuję fragmentem wiersza Szymborskiej. No i też w takim kontekście, mówimy o dumie dzisiaj, zbliża się Święto Niepodległości. Już trochę o tym mówiłem, ale rzeczywiście dla mnie to jest ogromny powód do dumy, że w moim języku, w języku, którego ja używam, powstają tak wspaniałe wiersze jak ten, że są, no są, chociaż już nie żyją, którzy z nich, tak wspaniali poeci, takie poetki jak Wisława Szymborska. I chciałbym zacytować takie krótkie przesłanie. To jest finał wiersza Krótkie życie naszych przodków. Nie wziąłem okularów, mam to przepisane, więc proszę wybaczyć, może się zająknę po drodze, ale to jest tak. Dobro i zło. Wiedzieli o nim mało, ale wszystko. Kiedy zło triumfuje, dobro się utaja. Gdy dobro się objawia, zło czeka w ukryciu. Jedno i drugie nie do pokonania. Ani do usunięcia na bezpowrotną odległość. Dlatego jeśli radość, to z domieszką trwogi. Jeśli rozpacz, to nigdy bez cichej nadziei. Życie choćby i długie, zawsze będzie krótkie. Zbyt krótkie, żeby do niego coś dodać. Jeszcze ktoś zdążył zadzwonić, prawda? Pan Janusz, dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam. Chciałem powiedzieć, że rzuciłem palenie papierosów. Około 6 lat nie palę. Brawo. Brawo. Jak to było? Niech pan opowie coś jeszcze. No... Wcześniej, jakieś 5 lat wcześniej, rzuciłem palenie papierosów na 5 miesięcy. Udało mi się rzucić. w dużym stopniu dzięki temu, że zażywałem tabletki Desmoxan. Ludzie mówią, że to sami rzucił o własnej woli, ja nie dałbym rady sam rzucić i zażywałem te tabletki i rzuciłem. Jestem zadowolony. A nawet dumny, jak słyszę. Tak. To można być dumnym. No pewnie, tak, że tak. Jasne, że tak. Długo pan palił wcześniej? Bo to była wielka walka, jak słyszę. Roku życia. O jest. No tak. No to długo. No dobrze, gratuluję panu. Bardzo dziękuję za ten telefon. Dziękuję bardzo. Dziękuję za to, co pan powiedział. Do usłyszenia. Do usłyszenia. No to co byśmy teraz zagrali? Tęskno. Bardzo proszę. Jeszcze króciutko, pan Paweł. Dziękuję za możliwość wysłuchania audycji, za to, że mogłem napisać o mojej żonie. Niestety nie zdążyłem przeczytać. Bardzo dziękuję, bardzo przepraszam. Dziękuję za ten temat. To są tematy, które dają mi do myślenia, kiedy po skończonej audycji kładę się spać. Bo rano wcześniej muszę wstać, to wracam myślami do wypowiedzi innych słuchaczy i przychodzi taka jasność umysłu i taka recepta na różne sprawy. Fajnie. Wiele razy zaspałem, bo nie mogłem usnąć. Mimo tego i tak będę pana słuchał, państwa słuchał. Dobranoc. Udaję się na spoczynek, bo szósta rano to jest mój zegar. Bo szósta rano mój zegar biologiczny budzi mnie do pracy. Panie Pawle, to jest wielki powód do dumy dla mnie. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam państwa i do usłyszenia. Dziękujemy właściwie. Agnieszka Łukasiewicz, Darek Pieruk, no ja, Dariusz Bugalski. Za tydzień się spotkamy, mam nadzieję. Thank you.